بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، باب السواك لمن قام من الليل. دا باب دے پا بیان دے دی کی چه کل انسان د شپې را پاسی د خوب نه، نو دا پارا مسواک وال مستحب طریقه ده او مسنون عمل لے. زکه په خوب سره د انسان د خلی غا بوئی کی تغیر راشی، د میدی غا بدبوئی دی خلی لراشی، نو د دی وجه نه چې د خوب نه انسان را پاسی نو مسواک دا مستحب عمل دی. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حذيفة رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې برا پاسېدو د شپې، يشوص فاه بالسواك، نوالو به په خپل خله مبارکه کې مسواک. دا يشوص شوس دی لویل شي چې دلک الاسنان بالسواك عرضا، چې مسواک په غاښونو باندې عرضن وي. بازی وی دی یشوس معنا دا الغسل وینزل، په مسواک باندې به خله وینزلا. یا د شاسه یشوس معنا رازی تنقیه او پاکواله، او بازی د شوس معنا کړی دا الامرار علی الاسنان من الاسفل الى الفوق. شوس دی لویل شي چې په غاښونو باندې د لاندې نه راوالې بره طرف له مسواک وي طولن. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی او امام مسلم هم. امام مسلم په روایت کې داسې راغلی دی، اذا قام لیتهجد، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې راپاسېدو تهجد دپاره. او د امام ابو داود دا روایت مطلق راغلی، د تهجد قید پکې نشته. اسناد د دې رجال دی محمد ابن کثیر العبدی چې دا ثقه دی، سفیان د دین مراد سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری دی، منصور ابن معتمر چې دیم ثقه دی، سفیانی سوری رحمت الله علیهم ثقه ده، او حسین ابن عبد الرحمن السلمی دام ثقه ده، ابو وائل چې د نوم شقیق ابن سلمہ دا ثقه او مخضرم ده. مخضرم هغه تابعی لوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه مندی وی خو ملاقات ورسرنی شوه. حذیفه ابن الیمان رضی اللہ عنہ پخپلم صحابی دے، لارم صحابی دے، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پټو رازونو مرګره و، چې پټ رازونه ورلخیلیو په مدینه منوره کې چې څومره منافقانو دا غی نمونه ورل رسول الله صلی الله علیه وسلم خولیو. او د احادیث الفتن دے په دې کې تخصص دے، دغه آثار او احادیث را نقل کړي کم چې د فتن مبارک راغلي چې د قیامت نمخ کې به کمی فتنې راځي. ځکه دی فرمایي چې خلکو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خیر ته پوس کولو ما به د شر کولو، د دې د پاره اسې نه چې دا شر ما راگیر کی، نو ما به دا تپوس کولو چې شر پیژنم، شری خلکو پیژنم چې ځان دا غی نه ساتم. نو په ابواب الفتن کې د تخصص دی، اکثر مرویات په ابواب الفتن کې د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه نه مروی دی. قال ابو داود حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن اوفا عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فاذا قام من الليل تخلى ثم استاكى. عائشة رضي الله عنها ويت النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع له كي خده بشو غد پارا وزوءه دا غد او دس غوب، وزوء پا فتحي دا واو سرا اغوبو لويت پا غيبان او دس کیگی، او پا زمین سرا وزوء دا غفل دا او دس لوي، وسواكه ومسواك دا غوي. فإذا قام من الليل کله چې برا پاسېدو د شپې، او مخکې ذکر شول چې پر روایت د مسلم کې راغلي چې تهجد د پاره برا پاسېدو، تخلا نو قضاء حاجت به وکړو، ثم استاکا بیا به مسواک والو. نو د حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت او ربط واضح ده چې پاغي کې وي السواک لمن قام من الليل. نو حدیث کې امدا ذکر کل چې د شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسېدو نو مسواک به والو، او مسواک د اودس په وخت کې سنت عمل دی لکه مخکې ذکر شول. رجال لري اسناد دی موسی بن اسماعیل التبوذکی چې دا ثقه ده، حماد بن سلیمه یا سلامه دام ثقه ده، بهز بن حکیم ابن معاویه ابن حیدا القشیری دا صدوق دی، بهز ابن حکیم امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې د روایت تعلیقا ذکر کړي. زراره ابن اوفا العامری امام نسائی رحمت الله علیه وی چې دی ثقه ده، او نور اهل علم د جرح او تعدیل امامانو د توثیق کړي. ابو حيان القصاب وي جدي زراره ابن وفاء مغلد سار جمرا کولا سوره مدثر شروع کو چکل دي ايات لو رسيدو، فاذا نقر في الناقور فذلك يوم اذ يوم عسير. نو چغي کي او پجڑا شو، دغه جڑا په دوران کي دي رغورزيدو په موس کي وفات شو په 93 هجري کي. ابن كثير رحمت الله عليه په تفسیر د سوره مدثر کې د دې زراره ابن اوفا باره کې دا واقعا ذکر کړي. سعد ابن هشام ابن عامر الانصاری المدنی چې دا د انس رضی الله عنه د ترزویو ثقه راوی دی، او امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي چې ده په مکرام کې بیا مکران کې شهید شوه، میم کاف را الف نون مکران، چې دا د هندستان په بلادو کې یو خار او یو کلو، باغی کې بیا دا سعد ابن هشام شهید شوه. قال ابو داود حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. عائشة رضي الله عنها ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم بنود كيدو من ليل ولا نهار ند شپې او ند ورځې فیستيقظو نو چې راپورته بشو د خوب نه رابیدار بشو الا تسوك مگر مسواک به والو قبل ان يتوضا مخکې د دین چې اودسو کی دا اودس نه مخکې به مسواک استعمالولو. نو په دې حدیث کې دا بیان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خوب نه راپاسېدو کدا خوب به د ورځې او کدا شپې به نو د اودس نه مخکې به مسواک والو. اهل علم وایي دا مسواک به د اودس نه مخکې دی د پاره والو چې بیا به د اودس په ابتدا کې بسم الله او تسمیه وایي. نو چې دا تسمیه په داسې حالت کې وایي چې خوله پکې پاک او صفا وي. او ابو نعیم رحمت الله علیه د عائشه رضی الله عنها حدیث ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا استيقظ تسوك ثم توضا چې کله برا پاسې د نو مسواک به والو دا غي نفس به بیا اودس کولو. نو دا حدیث عام راغله دی د شپې او د ورځې بارکی او دا رنګ په دې کې عموم دی ک اراده د تهجد به واو کنه بوا. خدا روایت اگر چې د اسناد په اعتبار سره ضعیف ده خو چون کې شواهد موجود دي نو د شواهد د وجنا دا حسن لغیره ده. په دې کې چې دا لفظ راغلی ولا نهارن د دین علاوه نور حدیث دا په مرتبه د حسن لغیره کې ده ځکه دا غي شواهد په نور احادیثو کې موجود دي. رجال د اسناد محمد ابن كثير العبدي ثقه، همام ابن يحيى ابن دينار ثقه ده، علي ابن زيد ابن جدعان ده ضعيف ده، عن ام محمد ده ام محمد نوم يا اميه ده او بعضي ده نوم ذكر كده اميمه او ده مجهول ده. نو دا اسناد د دې دوه وجونه ضعیف دی. یو په دې کې علي ابن زید ابن جدعان ضعیف راوی دی او دویم په دې کې چې دا کم ام محمد نومي زنانه راغلی چې د دې نوم امیه یا امیمو او ام محمد کنیه و نو دا مجهوله ده. نو اسناد د حدیث ضعیف دی خو حدیث حسن لغیره د علاوه د دې جملې نه چې ولا نهارن. نو د ولا نهارن جملې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحیح نه ده او باقی د مسواک حکم عام ده. مخکې داغي هغه اوقات ذکر شول په ابتدا د دې ابوابو کې چې په هر وخت کې مستحب او سنت ده خو په بعضی اوقاتو کې په دې کې تاکید راځي. نو انسان لکه د ورځې ضرورت پیښ شو که د شپې پیښ شو نو د مسواک استعمال کولی شي او استعمال ورله مستحب او مسنون ده. خو دا جمله د ولا نهارن د صناعت الحدیثیه په تور باندې او د ثبوت په تور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم له نسبت صحیح نه ده. قال الإمام أبو داود حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما وی بت لیلتن ماش پتی رکڑی وا او داش پہ د خپل ماسی پکور کی میمونی رضی اللہ عنہا سره تی رکڑی وا چې دا د ماسی وا او ام المؤمنین وا او باز روایتو کې راغلی چې د خپل والد سیب را لګل او عباس رضی اللہ عنہ چې لاړ شد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عمل وګوره چې غسه عمل کوي سار چې بیا مونږ لوي چې په هغه طریقه مونږ هم په کور کې عمل کوو. بت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم وي ما شپه تېره کړې وه د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما استيقظ من منامه هر کله چې راپورته شو رسول الله صلى الله عليه وسلم د خپل خوب نه اتا طهوره نوراغ خپل دا د سبولا طهور په فتحې د تا سره هغه وبوله وی چې پاغي باندې انسان پاکی حاصلې یو د سپې کوي. فاخذ سواکه نوراوای غست خپل مسواک فاستاکنو مسواک استعمال کو. ثم تلا هذه الايات بیا دا آیاتونه ولستل د اخر د سوره آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة ترديش نزديشو أن يختم السورة داچ سورة ختم كي د سورة أخر لا ورقريب شو أو ختمها يا ختم كل دا آياتنا سورة ختم كو بدي روايت كي دا شك راغلي نو دا د ابن عباس رضی الله عنهما شک نه دی چې غداوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سورت ختمېدو لنزدې کو یا ختمې کو. دا غ چې کم شاګردان دي د حدیث راویان دي دا شک اغې لواقع شوه چې آیا ابن عباس رضی الله عنهما دا الفاظ ذکر کړي کدا نور. ثم توضأ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او دسو کو. فأتى مصلاه نراغ خپل د مزیلا فصلى ركعتين دو رکعت مزیوکو. ثم رجع الى فراشه بیا واپس لاړ خپل بستر اله. فنام ما شاء الله نعود شو رسول الله صلى الله عليه وسلم سمره چې د الله خو خوا سمره خوب چې الله لیکل او اغمره خوب وکو. ثم استيقظ بیا په دویم ځل را پاسېدو. ففعل مثل ذلك نکار وکو په مثل د دې. اولی دا آیاتونه ولوستل دا غی نرستو بیا او دسو کو او دا او دس نرستو بیا دو رکات مزو کو. ثم رجع الى فراشه فنام بیا لاړو خپل بستر اله په دویم ځل باندې ودشو. ثم استيقظ بیا را پاسېدو په دریم ځل باندې. ففعل مثل ذلك نکار وکو په مثل د دې. دا آیاتونه ولوستل او دسې وکو دو رکات وکل. ثم رجع الى فراشه بیا واپس لاړو خپل بستر اله. فنام نو بیا ودشو. ثم استيقظ بیا په سلورم ځل باندې را پاسېدو. ففعل مثل ذلك نو بیا دا دو رکات وکل او دا مخکې چې کوم اعمال کړو دا ټول وکل. كل ذلك يستاك په هر ځل باندې به مسواک والو او يصلي او مزبه کول رکعتين دو رکعات. ثم اوتر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر کې ویتر وکل. نو سلور پیری رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسېدو دو رکعات به وکل بیا به ود شو بیا به را پاسېدو بیا به ود شو په اخر ځل باندې بیا را پاسېدو دو رکعات وکل او ویتر وکل. په روایت د مسلم او په سنن کبرا د نسائی کې راغلی دی. ثم اوتر بثلاث په اخر کې بیا درې رکعات ویتر وکل. امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی چې دا روایت د ابن عباس رضی الله عنهما د نورو روایتو مخالف دی. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه چې نور کوم روایت راغلی چې د شپکړې وا د خپل ماسی په کور کې د میمونې رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کتو، هغه کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم را پاسېدو، نو دیم را پاسېدو، هغه په موزو درېدل، نو دی ور سره ګس طرف له ودرېدو، نو نبی صلی الله علیه وسلم دې د غوګ نونی او خپل شا طرف نه راته او خو طرف لیکو. او بیا په حدیث کې دا راغلی چې د نبی علیہ السلام نه لګرستو ولاړو، نبی علیہ السلام به دې راخو او ځان سره به برابر ودرولو، چې دې ما سره برابر ودرېږي لګرانه رستونی. اخر کې ورل بیا و چې کلی موزو کو چې سوجدا ابن عباس زدې ځان سره برابرو مو تمانه رستو کیږي، نو دور لوي چې ندي مناسب ابن عباس لا چې غدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محاذات او برابرۍ کې ودرېږي. دا مسله به ان شاء الله رستو بیا راشي چې کله مقتدی د امام سره یوازې وي، نو دی به د امام نه لګ رستو ودرېږي، کنه بالکل د امام په محاذات او برابر به ودرېږي. نو راجح قول دا دی چې دی به د امام سره برابر ودرېږي، د دې روایت د ابن عباس رضی الله عنهما د وجنه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره برابر ودرولو. نو امام نووي رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا روایت په مختلفو طریقو د ابن عباس رضی الله عنهما راغله. باقي کې دا راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لس رکاته کړیو، او په دې روایت کې دا دی چې اته رکاته وکړ بیا ویتر وکړ، نو کوي تر یو رکات شي نو دا به نه شي، او کوي تر ور سره درې رکاته کې لکه روایت د مسلم او سنن کبرا د نسائی کې راغلی دي، نو دا به یو لس رکاته شي. او په عام روایتو کې دا دی چې دیار لس رکاته کړیو، او په هغه روایتو کې دا ذکر نه راغلی چې په دې منځ کې به نبی صلی الله علیه وسلم خوب کولو. صرف دومره راغلی دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم موضوع کو ویتر یو کل د قیام الليل نه فارغ شو، نو بیا لګ ډډ یو لګول آرام یو کو، تر دې چې ور لوېل شو د سار اذان شو، را پاسېدو د سار دوه رکعات سنت مختصر وکل، او جمع لروت رسول الله صلی الله علیه وسلم. او په دې روایت کې راغلی دي چې سلور پیری رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسېدو بیا به ود شو. قاضی عیاض رحمت الله علیه په اکمال المعلم کې وایي چې دا روایت د حسین عن حبیب ابن ابي ثابت عن محمد ابن علی عن ابيه، دا د هغه روایتونه دي چې امام دارقطنی رحمت الله علیه په امام مسلم باندې د دې استدراک کړي، او دا روایت په منتقد کړي دي. امام دارقطنی رحمت الله علیه په الالزامات والتتبع کې دا روایت راوړی دي، او په امام مسلم باندې د دې انتقاد کړي، او په اتو وجو سره په دې کې مقاله او استراب ذکر کړي دي چې و اقوال دی په دې کې چې اضطراب د دې په متن کې راغلی، او جمع ممکن نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعضی اکثر روایتو کې راځي چې یو ځل راپاسېدو قیام الليل وکړو، او په دې روایت کې راځي چې بار بار به راپاسېدو بیا بود کېدو. نو دا د هغه روایتو نه دی چې امام دارقطنی رحمت الله علیه د دې استدراک او انتقاد په امام مسلم رحمت الله علیه باندې کړه، او دای ویلی چې اضطراب د پدې کې او اختلاف د رواتو دی په الالزامات والتتبع کې. قال ابو داود رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوك وتوضأ وهو يقول ان في خلق السماوات والارض حتى ختم السوره. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت سره ده دی چې کوم اختلاف په دې روایت کې راغلی دی، یو د روایت د هشیم عن حسین چې په اول سند کې ذکر کړ، نو اوس ورپسې دا روایت ذکر کو چې روایت د ابن فضیل عن حسین. ابن فضیل چې کله د حسین راوی نه روایت نقل کوي، نو پاغي کې الفاظ داسې وي فتسوك وتوضأ، او هشیم چې د حسین نه کله روایت نقل کولو نو اغداس الفاظ ویلی فاخذ سواکه فاستاک ثم تلا هذه الايه، نو د دې دواړو راویانو په الفاظو کې اختلاف و. نو د هغه اختلاف د بیان د پاره امام ابو داود رحمت الله علیه دا عبارت ذکر کو چې قال ابو داود امام ابو داود وی رواه ابن فضیل روایت کړی د دې حدیث ابن فضیل عن حسین د خپل استاذ حسین نه. نو داسې الفاظ ذکر کړی دي فتسوق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خوب را پاسید مسواک والو وتوضأ او داغین پس بیا او دسوکو وهو يقول او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان فی خلق السماوات والارض دغه آیاتونه لستل حتى ختم السوره تر دې چې سورته ختم کو او په مخکینی الفاظو کې سو حتى قارب ان يختم السوره تر دې چې نږدې شو چې دا سورته دې ختم کی یا پاغي کې شکو ختم کو دا سورته او دا الفاظ بغیر د شک نه دي حتى ختم السوره. رجال د دې اسناد محمد ابن عيسى الطباع چې دا ثقه ده، هشام ابن بشير الواسطي دا ثقه او ثبت ده، كثير التدليس والارسال الخفي خو کثرت سره به تدليس او ارسال خفي کولو. نو کوم روایت چې ده په صيغه د سماع او د تحديث سره ذکر کی ابه قابل قبول وي او کو په انسره روایت ذکر کو نو غبه محلی نظر وی. اتیاو کالو لدد عمر رسیدلی و په 183 هجری کې وفات شوه. حسین ابن عبد الرحمن دا ثقه راوی دی خو په آخر کې د حافظه کمزوري شوی و، تغیر پکې راغلی و. حبیب ابن ابي ثابت الكوفي دام ثقه و فقیه ده خو کثیر الارسال والتدلیس دبم تدلیس په کثرت سره کولو. محمد ابن علی ابن عبد الله ابن عباس دا ثقه ده خو د دې محمد سما د خپل نیکنه نه ثابته، د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه سمای سکه چې دا غسرې ملاقات هم نه ده شوه. په 124 هجری کې د وفات شوه، بازی ویلی په 125 کې. پلار د دې علی ابن عبد الله ابن عباس الهاشمی ابو محمد اغم ثقه او عابد ده، او دغه خو معروف صحابي دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې په مکثرین رواتو کې ده، په عباد الله اربعو کې ده لکه مخکې ذکر شول. مرتبه او درجه د حدیث تاسو واوریده چې اصل دا روایت په بخاری او مسلم کې موجود ده، خو پاغي کې دا اختلاف نه دراغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار را پاسیدو او بار بار اود کېدو، بل پاغي کې دا راغلی دي چې دیار لس رکاتې د شپې کړي او په دې کې په عدد کې کمواله راغله. نو اصل د دې روایت موجود ده په صحیحینو کې، او دا حدیث په دې سیاق سره د هغه روایتونه ده چې امام دارقطنی رحمت الله علیه په الالزامات والتتبع کې د دې استدراک او انتقاد په امام مسلم باندې کړی ده. باب فرض الوضوء دا باب د په بیان د فرضیت دا ودس کې، یا باب د په بیان د دې کې چ اودس فرض ده. د دې باب نمخ کې یو روایت په بازي نسخو کې راغله ده چې هغه روایت مخ کې مونږ وضاحت کړه، د عائشه رضی الله عنها حدیث چې کان یبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك. دغه حدیث مخ کې په 51 نمبر باندې تیر شو، او په غزه کې مونږ ویلی چې دغه حدیث مناسبت د ترجمه سره نشته. دا احتمال لري چې ترجمه ساقطه شوې ده چې الاستیاق عند دخول المنزل، چې کور لسړې وردن نکیږي نو په هغه وخت کې د مسواک وي، دا سنت طریقه ده. او د دې حدیث وضاحت مو کړو، خو په بعضې نسخو کې دا حدیث مکرر راغلی، په بازی کې په اغه ځکه نو ذکر په دې ځکه ذکر کړي. باب فرض الوضوء، باب د په بیان د دې کې په فرضیت دا اودس کې، یا په بیان د دې کې چې اودس فرض ده. قال ابو داود حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. ابو المليح د خپل پلار اسامه ابن عمر رضی الله عنه نه روایت نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا يقبل الله عز وجل نه قبلی الله چې د عزت خاوند دی او د لوی شان خاوند دی صدقه من غلول خیر خیرات د هغه مال نه چې غلا کړی شوی. غلول په زمه د غین سره دا په غنیمت کې خیانت لوي چې کوم مال د غنیمت نه پټ کړی شي او غلا کړی شي. خو بیا د دې مفهوم عام دی، هر حرام مال لدا شامل دی. نو الله رب العالمین نه قبل خیر خیرات د حرام مال نه، نو مراد په دې سره حرام مال دی. خو تعبیر تینا په غلول سره ځکه وکړو چې غلول په مال غنیمت کې خیانت لویل شي او په غنیمت کې د ټولو مسلمانانو حصہ او برخه وي. نو کله چې یو سړی د مال غنیمت نه څه شی پټ کی، نو یو قسمه د ده حصہ په دې مال کې موجود ده، ځکه د مسلمان دی. نو کله چې د هغه مال د الله په لار کې خیرات کوي چې پاغي کې د ده څه حصہ موجود ده، هغه ته الله رب العالمین نه قبلی. نو نور مال چې حرام وي هغه به طریقې اولا نه قبلیږي. ولا صلاة بغير طهور او نا الله رب العالمين مس قبل بغير طهور بغير د پاکینا. څنګه چې د بدن پاکی فرض او واجب ده د مز د پاره د عبادت د پاره، نو دغه شانتی د جامو پاکوالم د مز د پاره واجب ده د جمهور اهل علم پنیز. او د مالکیونه یو قول دا مشهور ده چې غي دي له سنت ویلي چې د جامو پاکواله دا سنت ده. د حدیث کې لفظ د طهور عام ذکر کو، دا په معنا د طهارت سره د عام ده، طهارت من الاحداث والانجاس دواړو لا، کمی ګندګۍ چې معنوي دي او کمی چې حقيقي دي. نو بدن بم پاک ساتي او کپڑے بم پاک ساتي. او دغه آیات نم جمهور استدلال کړي وثيابک فطهر، جامع د پاکی کا انسان چې موسکی نو د طهارت البدن سره دام شرط ته دام په دبان د فرض دی چې کپڑے به پاکی. نو د حدیث کې دا ذکر شول چې الله رب العالمین د حرام مال نه خیرات نه قبلی. کې یو انسان سره حرام مال دی یا د چا حق والد او خپل مالک لدی واپس کول نشي، یا په بینکونو کې پیسې میسي خي او پاغي باندې چې کم ربا او سود راځي، نو دې بدا چاله ورکی خو په داسې ترتیب باندې چې د ثواب او د اجر امید او توقع بنه لري، لکه یو ګندګي چې انسان د ځان نه لرکای. تر دې فقهای احناف خو دومره تشدد کړي کچا په خدا نیت وکړو چې مال دې په دې باندې اجر او ثواب ملو شي، نو دې په کفر لرسي. په حرام مال باندې دې څنګه د ثواب امید ساتي؟ او په حدیث کې لفظ د قبول ذکر شو، مراد د قبول نه داده چې دا صحیح کیږي نه، ځکه قبول په دوو مانو باندې راځي. چې کله قبول نفي شي نو یا په دې معنی باندې چې دا عمل د سره صحیح نه دی، یا دا عمل ستا درست دی خو اجر او ثواب په تاله نه ملاويږي. نو په دې ځای کې د عدم قبول معنی داده چې دا عمل د سره صحیح کیږي نه، چې د انسان او دس نوي پاکواله د بدن او د کپړو نوي نو د موزي صحیح کیږي نه. په دې باندې تقریبا اجماع د امت دا چې طهارت دا شرط د صحت الصلاه د پاره، او مسکول حرام او ناروا دي بغیر د طهارت نه. چې طهارت بیا په بو سره حاصله، یا کم شي چې د ابو قائم مقام وي تیمم به په خاور باندې، او دا فرق نشته کدا موز فرض وی او ک نفل وی، حتی چې سجده تلاوت، سجده شکر او صلات الجنازه دام د جماهیر و مذهب داده چې بغیر د اودس او د پاکین نه کیږي. او کوم اهل علم چې دی له ذهاب کړه دي چې سجده تلاوت او سجده شکر دا رنګ صلات الجنازه دا بغیر د اودس نم کول شي، د مسلې تفصیل براشي نو غا قول مرجوح دي او د جمهور نه دي. جمهور اهل علم بیا دا وایي کچرتا قصدن عمدن یو انسان بغیر د اودس نه، بغیر د طهارت نه مزو کی نو دې په دې باندې ګننګاریږي. او احناف علماء دومره تشدد کړي چې په دې باندې وایي کافر کیږي، ځکه دې دین سره تلاعب او ټوکی کوي او دین سپک ګڼي. او په دې ځکه اهل علم مسله ذکر کوي د فاقد الطهورین، چې یو انسان دې هغه د دواړه د پاکۍ سیزونه نشکړي دي، نه وبښتا او نه خاورشته چې د پاغي باندې تیمم وي. او دا صورتونه راتلې شي لکه یو انسان چې په داسې جیل کې بند کړه دی، لکه نن سبا پنجري جوړې دي پاغي کې بند وي، نظم کشته چې پاغي باندې تیمم وي او نه ور سره وبښته چې او د سوکي یا دی اوستنې سره تړلې دي، نه تیمم والي شي، پات کړو کې بند دی، نه او د سکول شي. نو د د موسه حکم دی دی باو دس په طریقه باندې کوي، موز بکای کنه بکای. امام نووی رحمت الله علیه په دې مسله کې سلور اقوال د شوافع ذکر کړی دي. یو قول دا ذکر کړی چې په دې باندې واجب دي چې دی په دغه حالت کې موز کوي، اگر چې دی په حالت د پاکۍ کې نه دی، بیا ودسه دی، د بیا ودسه په حالت کې په دې باندې واجب دي چې دا موز دیو کی، بیا چې کله دې قدرت د پاکۍ ولري نو اعاده او قضا د دې مصبد باندې بیا واجب ده. دویم قول دا ذکر کړه چې حرام دی په دې باندې چې په دغه حالت کې مس کوي، او په دې باندې بیا قضا واجب ده چې کله ورله مکمل او شی او د پاکۍ قدرت ولري. دریم قول اهل علم دا ذکر کړه چې په دغه وخت کې ورله مس کول مستحب دي او قضا په بیا واجب ده. دا دریم قول شو. او سلورم قول دا ده چې په د باندې واجب دي چې په دغه وخت کې د موضوع کې او رستو په د باندې قضا نشته. او بیا ذکر کړي و هاذا القول اختیار المزنی وهو اقوى الاقوال دلیلا. دا قول د امام مزنی رحمت الله علیه غوره شوی قول له هغه غوره کړي، او دا په دې سلور اقوال کې د دلیل په اعتبار سره قوي قول له، او دا په دې مسله کې راجح قول دی. چې کله یو سړی په داسې حالت کې وي چې نه اودس کولی شي، نه تیمم والی شي، نو په هغه باندې دغه وجوب ده چې موز دې په دغه حالت کې وکړي او قضا پې نشته، ځکه رب العالمین فرمایي فاتقوا الله ما استطعتم. د الله نه ویریږئ څومره چې ستاسو وس او طاقت وي. د دغه وس او طاقت دی چې په موز باندې قادر دی اودس او تیمم نشي والی. رب العالمين فرمائي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. رب العالمين دي دين پا معاملك پتاسو ستنگين دا گرزولي، نو چه دي او دس نشي کولي او تي مجبورة كي چه او دس بكي بيا با قزار آده، نو داخو حرج شو. او رب العالمين حرج پورتکل ده پا پخپلو بندگانو اسا حرج نده گرزولي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. قال جدر لزهكم دي وكاركم نسمر جستاس وسو طاقت وباغي باندي عمل كوي. فباب التيمم كبا إن شاء الله رستو حديث راشي دا عائشي رضي الله عنها نفسي سند سرا دغ حديث امام بخاري رحمة الله عليهم ذكر كده جي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد بن حضير رضي الله عنه او ورسره نور صحابه کرام لګلی او د عائشه رضی الله عنها نه یو هار رک شوو. دای اغل ټولو د مز وخراغه او دای سره وبنوي موجود. نو حدیث کې راغلی فحضرت الصلاه وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء. د مز وخراغه دای سره وبنوي دغه صحابه کرامو او سید ابن حذیر رضی الله عنه د مرګرو بیا د سموزو کو بیا چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل واقعا ذکر کچ مونږ سره خو به نوې مزرانه قضا کیدو بیا د سمو کو نو په دغه وخت کې الله رب العالمین آیت د تیمم را نازل کو نو دې صحابيله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم نه کړی چې موږ دوباره راو ګرځوي مستی قضا کېدو او بو ور سره نوي او په دغه وخت کې حکم د تیمم نو چې د تیمم والي وي بغیر د اودس نه مزکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د په عمل باندې تقریر کړي او دای ورلنی دی ویلي چې دوباره مزکې تاسو له په صحیح البخاري کې راشي امام بخاري رحمت الله علیه بیا په دغه حدیث باندې ترجمه الباب منعقد کړي باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا باب د په بیان د دې کې چې کله یو سړی وبنه مومي او نو ور سره خاور وې دې بسکې نو د عائشه رضی الله عنها دغه حدیث ذکر کړي چې سید ابن حذیر او دغه مرګرو رضی الله عنهم دای بغیر د او دس نه مسکړو د بخاری په الفاظو کې بغیر وضوء نه دی راغلی د بخاری الفاظ دا دي چې د مز وخ راغې دای مز کو په دغه وخت کې او د ابو داود او په نورو الفاظو کې چې په صحیح سند سره ثابت دي دا راغلی چې بغیر د او دسې مز کو دا خو د شوافع سلور اقوالو په دې کې او پاغي کې راجح بیان شو د احناف مذهب په دې کې دا دی بدائع الصناعی کې امام کاسانی رحمت الله علیه ذکر کړی چې کله یو سړی په داسې ځای کې بند دی چې غزې پلیت وي د سره اوبه او پاکه خاوره نشته چې پاغې دې تیمم وي نو دې به موز نه کوي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی امام ابو یوسف رحمت الله علیه وایي چې دې به تشبه بالمصلین کوي اسی به د مسکونکو غونتې کته پورته کیږي خو په ده باندې لازم دي چې دوباره به دا موز را ګرځي او راجح قول د نصوص پر رڼا کې تاسو واورئ د چې غدا د چې د دې موضوع کې په دغه حالت کې په د باندې قضا مزا نشته نو دا و مسله د فاقد الطهورین رجال د اسناد دی مسلم ابن ابراهیم الفراهیدی چې بار بار ذکر شو ثقه راوی دی شعبة ابن الحجاج چې دا امیر المؤمنین فی الحديث دی قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة ومدلس ده او پدي زي كي روايط پا عن سر نقل کرده خطاسو لبار بار مخ كي تير شول چي دي زي كي ددا عن عنا د اسناد دي صحت لس نقصان نور كي زكا شاگرد ددا ده شعبة ابن الحجاج او شعب رحمة الله لزي مواري غسته وچه ده امام قتادة ده تدلیس نميري گي ده تدلیس نزكا فيهم دبه ته اغه روایت نقل کول چې غبه د پسیغه د سماع سره ذکر کړیو نو اگر چې په دې کې عن عن ذکر کړي خو چون کې راوی د نه شعبه ده نو د ده عن عنا صحت د اسناد لس ضرر نه ور کوي عن ابي المليح د ابو المليح نوم یا اسامه ابن عمر ده بعضی وای چې د نوم د عامر او بعضی وای چې نوم ده د ابو المليح نوم د عامر او بازی وی زید ابن اسامه د پلار نومی اسامه دی اسامه ابن عمر الهذلی البصری د پلار اسامه ابن عمر رضی الله عنه صحابی دی و احادیث ددنه منقول دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی او بیا وی هاذا الحديث اصح شیء فی هذا الباب په دې باب کې دا حدیث صحیح حدیث دی د مصطلح الحديث یو بل قاعده یاد ساتي تاسو ویلم نه خو د تنبیه د پاره ذکر کوم چې کله محدثین دی یو حدیث باره کې وایي هاذا الحديث اصح شيء في الباب یوي اصح ما ورد في الباب د دین صحت د حدیث نه لازمیږي چې دا حدیث صحیح دی مقصد داوی چې په دې باب کې ډېر احادیث راغلي نو په دې ټولو احادیثو کې چې د سند په اعتبار سره غوره دی غدار روایت دی دا غورواله به کله دې مرتبه لري رسیدلې چې حدیث به صحیح وي کله به ضعیف وي خو دا هغه احادیث نه به دې ضعف لقوي وي کوم چې د دنه لاندې روایت دی په دې باب کې راغلي نو امام ترمذی رحمت الله علیه د دې حدیث باره کې وایي هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب پدې باب کې چې کوم روایت راغلي دا په ټولو کې صحیح سند والده او بهتر اسناد والده. قال ابو داود حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. ابو هريره رضي الله عنه وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی لا يقبل الله ان قبلي الله قبلول نہ مراد قبلول د صحت دی او قبلول د اجابت او د اثابت دی. الله رب العالمین مزن قبلی دا مزی صحیح کی گینا پدی ورلس اجر او ثواب نہ ملاویگی. اذا احدث کلت یو سڑے بی او دسشی حتا يتوضا تردی چ دی او دسو کی مقصد دا د بی او دس سڑی مزن قبلیگی. اذا احدث معنا دا د اي صار ذا حدث کله چې دی خاوند غندګی شي د موز نمخ کی یا د موس په دوران کی موس کوي په دغه دوران کی د او دس مات شو په دغه زید موس پری دی او دس دیو کی او د موز نمخ کم دا حکم دی چې او دس نیوی او دس دیو کی حتا يتوضا تر دی چې دی حقیقتا یا حکم نو دسو کی حقیقتا او دس دا دی چې په بو سره یو کی او حکم دا دی چې دی تیمم وای. دا حدیث په حقیقت کې دغه آیات د پاره تفسیر او شرح ده چې یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى اخر الايه. اے ایمان والو کله چې تاسو را پاسئ په اراده د موز باندې فاغسلوا وجوهكم نمخونه وینځي بیا دا د ست طریقه خي. نو حدیث کې شرح راغلی ده چې تراغي پوری دی یو انسان موز نه قبليږي چې کله او دس نی کړي. رجال د دې اسناد احمد ابن محمد ابن حنبل امام احمد رحمت الله علیه د تعریف محتاج نه دی په ائمه اربعو کې اخیرنه امام عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني چې ثقه دی معمر ابن راشد الازدي البصري دام ثقه دی همام ابن منبه دام ثقه دی همام ابن منبه الصنعاني اليماني په 132 هجری کې وفات شوه. او مخکې تاسو له ذکر شول چې صحیفه د همام ابن منبه رحمت الله علیه چې دا په یو سل 13 احادیث باندې مشتمل و او په دې اسناد باندې دا را نقل شوه دا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره دا دغه سند دی. په دغه سند باندې امام مسلم رحمت الله علیه دغه صحیفه د همام ابن منبه په خپل صحیح کې ذکر کړی دا او دا صحیفه د همام ابن منبه مخکې ویل شو چې طبع ده په تحقیق د علي ابن حسن الحلبي الاثري. دا حدیث امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحیح کې ذکر کړي او امام مسلم رحمت الله عليه په صحیح کې راوړي. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي مفتاح الصلاة الطهور چابی او کنجی د موز د پاره پاکواله دی چې انسان ځان پاک کی کپڑے پاکی کی لکه مخ کی تفصیل تیر شو. وتحریمها التکبیر او تحریم د دې موز شې د الله اکبر ویل دی. د تحریم معنا دا ده اضافت د تحریم او د تحلیل په دې حدیث کې موز لکړه دی د وجی د مناسبت نه پمز د دې دواړو کې ځکه الله اکبر چې دی وی نو کم کارونه چې د موز نمخ کې پتا باندې حلال او هغه په دی الله اکبر سره حرام شول. او سلام چې دی وګرځولو نو چې کم پتا باندې رب العالمین په دې مسکی حرام کړی او د مزنه مخ کې حلال و در له حلال شول وتحریمها او حرام والد دی التکبیر تکبیر دی هغه کارونه در باندې حرام شي چې د دین مخ کې کم حلال او وتحلیلها التسلیم او حلال والے بیا دغه کارونو د دې مسجد د سلام دی سلام ګرځول دی سلام نه پستاله هغه محرمات چې کوم د مزن مخ کې حلال او بیا در له حلال ګرځي په دې باندې اجماع د امت دا اجماع د اهل علم دا چې مزل یو انسان وردن کیږي نو دا په تکبیرۃ الاحرام او په تکبیرۃ الافتتاح سره انسان به څنګه وای الله اکبر په دې کې د اهل علم خلاف نشته د ائمه ثلاثه په نيز باندې د تکبیر تحریمه چې د تکبیرۃ الاحرام وای دا فرض دی او رکن دی د موز د دینه بغیر موز نه صحیح کیږي او د احناف په نيز باندې معتمد خبره دا ده چې د تکبیرۃ الاحرام شرط دی من شروط الصلاه د موز د شروطونه بهرحال ائمه په دې باندې متفق دي چې موز له تراغ پورې ته د نکیدې نشي چې تکبیر تحریم دی نیولی او بیا په دې حدیث کې راغلی دی چې تحریمها التکبیر تحریم د دې موز داده چې انسان الله اکبر وای نو الله اکبر کې خود اهل علم د سره اړو اختلاف نشته کله اکبر په ځای باندې چې الاکبر وای الف لام په داخل کو الله الاکبر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی دام جائز دی امام مالک او امام احمد ور لجائز نه وی امام مالک او امام احمد وی چې صرف الله اکبر بوي او که الله الکبیر یا الله کبیر چاوي نو د احناف په نيز باندې جائز دی امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل د دې په نيز باندې دا صحیح نه دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ندا یو لفظ ثابت دی چې الله اکبر بیوی او په صحابه کرامو کې دغه یو لفظ ثابت دی د دین علاوه الفاظ د چانه ندي ثابت په احناف کې بیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی کې یو سره تکبیر نشی ویله الله اکبر یا چې دا کوم سلور سیغي دی ذکر کړي الله الاکبر دویما الله الکبیر دریما او الله کبیر سلورما نو کدا سلور الفاظ باندې ویسوک تکبیر نشی ویلې نو بیا د دین علاوه داسې الفاظ ویلې شي چې پاغي کې د الله رب العالمین تعظیم او بڑائی وی نو پاغي باندې بیا مصی کیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه موی کچا د الله اکبر په ځای باندې داسې وی چې الله اجل الله اعظم یا الرحمن اکبر یا لا اله الا الله تبارك الله یا د دین علاوه نور د الله اسماء او صفات ذکر کل هغه اسماء او صفات چې پاغي کې د رب العالمین سره بل څوک شریک نشته نو د امام ابو حنیفه او د امام محمد رحمت الله علیه په نسبه نسی کیږي او امام یوسف رحمت الله علیه وی چې اول د غسلور صغیر د تکبیر دی کدا چاله نو ور دین دا غینه پس به بیا دی له ضرورت کوي او امام ابو حنیفه او امام محمد وی چې دا جایز دی استدلال کوي د دې آیات نه چې وربک فکبر د خپل رب لوی دی بیان کدل ته تکبیر په معنا د سده فعظم او بل قران کریم وی عام ذکر کړي چې وذکر اسم ربه فصلى د رب العالمین نو مرایات کو نو مزیو کو نو ذکر وی عام د مطلق ذکر دی په هر طریقه چې تا د الله ذکر وکړو نو ستا په غیبان دی ابتداء د مصی کیږي خدا قول د دلایل په اعتبار سره مرجوح دی او راجح نه دی ور قول د جمهور دی چې اگر قران کریم عام او مطلق ذکر کړي چې وذکر اسم ربه فصلى خود دې تخصیص بیا په سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی چې دا ذکر څه شی دی چې الله اکبر په تمام عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین علاوه بل الفاظ نه دی ویلي نسوک د احادیث نه دا ثابتول شي چې په بل لفظ باندې دي تکبیر تحریمه او تکبیرۃ الاحرام مدا شوی وتحریمها وتحلیلها التسلیم د مزنه وتل په سلام سره دي د احناف په نيز باندې خروج عن الصلاه په لفظ د سلام سره واجب دي او د ائمه ثلاثه قول دا دی چې سلام فرض دی، وتل په لفظ د سلام سره فرض دی. خدا اولنې سلام چې دی ائمه ثلاثه دی له فرض وی، دویم سلام له سنت او مستحب وی، یو طرف له سلام ګرځول فرض دی د ائمه ثلاثه په نیز باندې. او دلیل کې دا حدیث پیش کوي چې دا کم زمونږ وړاندې حدیث د تحلیلها التسلیم. په لغت کې د تسلیم اطلاق په دی باندې کیږي چې یو طرف له سلام وګرځي او بل طرف له سلام ګرځول، دا د مالکیو، شوافعو او د حنابلو په نیز باندې سنت او مستحب دی. او اهل ظواهر وایي چې دا فرض دی. په صحابه کرامو کې د عبد الله ابن عمر او د عائشه رضی الله عنهم او د نور صحابه کرامو نه دا ثابت دی چې یو طرف له سلام ګرځولو. په صحیح اسانید سره مصنف د ابن ابي شيبه وغيرها کې راغلي چې عائشه رضی الله عنها، ابن عمر رضی الله عنهما به یو طرف له سلام ګرځولو. امام ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب اعلام الموقعين کې، د دې کتاب صحیح نوم دی اعلام الموقعين، اگر چې په عوامو کې او د علماو په طبقه کې مشهور په اعلام الموقعين سره دی، خو صحیح نوم د دې کتاب د اهل علم د صحیح قول مطابق دا دی اعلام الموقعين. دا مسله امام ابن قیم رحمت الله علیه په دغه کتاب کې مفصل ذکر کړي. او کم احادیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلي چې غیب یو طرف له سلام ګرځولو، نو په هغه احادیث باندې سندی کلام کړه دی او هغه ضعیف ګرځولي دي. دې نتیجې ل رسیدلې چې مرفوع روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پاغي کې دا ذکر راغلی چې یو طرف له بای سلام ګرځولو، نو دغه روایت ثابت نه دي بلکې ضعیف دي. او بیا دا فیصله کړی دا چې دواړو طرف له سلام ګرځول فرض دي، خو د فرضیت دا قول دواړو طرف له محل نظر دی، ځکه د صحابه کرامو نه په صحیح اسانید باندې ثابت دي چې یو طرف له سلام ګرځولو. او بل په صحابه او تابعینو کې دا قول چا نه دی کړی چې هغه دي دواړو طرف له فرض ویلي. بهرحال دا اختلافي مسله وه، د احناف په نیز باندې واجب، د جمهور په نیز باندې یو طرف له فرض بل طرف له سنت او مستحب، او د اهل الظواهر او د بعض حنابلو مذهب دا دی چې دواړو طرف له سلام ګرځول فرض دي. او دا په دې مسله کې تفصیل شو. بیا احناف له چې دا خبره منسوب شوه چې هغه وي خروج به صنع المصلي دا فرض دي، او د موز نوتل په لفظ د سلام سره واجب دي. تاسو د فقه کتابونو کې ویلي د صنع المصلي نه مطلب دا دی چې یو مسکون کې په داسې کار باندې د موز نوزي چې هغه د اختیاري فعل وي، دا نه چې اضطرارن او مجبورن د دنه یو فعل سرګن شو پاغي سره د موز نوته، نو پاغي سره د موز نوتل صحیح کیږي نه، د به په خپل اختیار او په خپل سوچ سمج سره وزي، نو دی لدی وی خروج به صنع المصلی دا فرض ده. خدا خبره چې په مذهب کې کم محققین علما دی غیرت کړی ده. ابن حمام رحمت الله علیه د امام کرخی نه نقل کړی چې خروج به فعل المصلی دا فرض نه ده، او نه دا قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه مروی ده، بلکې دا رست علماو الزامن ذکر کړی دي چې خروج به صنع المصلی یا به فعل المصلی دا د امام صاحب په نیز باندې فرض دی، ورنه دا غنه دا قول مروی نه دی. احناف علما د وجوب د پاره دا دلیل ذکر کوي چې حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دله د تشهد تعلیم ورکړو، دا غینه پس ورلداوي چې اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد قضيت ما عليك، ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد. کله چې تا دا تشهد وي نو ستا موس پوره شو، بیا که ادریږي او که کینې. نو احناف علما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دله اختیار بیا ورکړی دی که ته ادریږي او که کینې، بس ستا موس مکمل شو. او لفظ د سلام ورله نه دی ذکر کړی چې آیا سلام باندې به ته د موز نه وځې، که دا چرته فرض وي نو دا به ورله ذکر کړی وي چې په دې سلام سره به ته د موز نه وځې. جمهور د دغه روایت نه جواب دا کوي. امام دارقطنی رحمت الله علیه وی چې صحیح خبره دا ده چې دغه الفاظ چې په حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله د تشهد تعلیم ورکو او بیا ورله وی اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك یا د دې غونته الفاظ. نو دا کلام د ابن مسعود رضی الله عنه دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت نه دی. مرفوع روایت کې دا راغلی دی چې تحلیلها التسلیم د موز نه چې توزین په لفظ د سلام سره بوزي. امام بهقي رحمت الله علیه په الخلافیات کې وی چې دغه زیادت د ابن مسعود رضی الله عنه نه زیادت شاذ ده ځکه دغه روایت مدار په حسن ابن حر باندې ده. د حسن ابن حر چې څومره شاګردان دي نو هغه د ابن مسعود رضی الله عنه د زیادت نه ذکر کوي او په دې باندې یو راوی متفرد شوی چې دا غنوم دی عبدالرحمن ابن ثابت. نو امام بهقي رحمت الله علیه د دغه زیادت شذوذ له اشاره کړي او اکثر اهل علم داوي چې دغه جمله په حدیث کې ادراج ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام نه ده د ابن مسعود رضی الله عنه خپل قول ده. نو د ابن مسعود رضی الله عنه قول د مرفوع حدیث په مقابله کې نشو غسته ځکه مرفوع حدیث دا ویلي دي چې تحلیلها التسلیم په سلام سره بده مزنوزه. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.